किसी से मुझे प्यार हो गया, हाय किसी से मुझे प्यार हो गया। जो भी चाहे, हाँ जो भी चाहे, जो भी चाहे कर ले जमाना। किसी से मुझे प्यार हो गया, हाय किसी से मुझे प्यार हो गया। उसने चोरी मेरा दिल जिगर, वो काजल भरी जादुई दो निगाहें, जिन्होंने बुला दी मुझे अपनी राहें। उसे देख कर दिल दीवाना हुआ, मैं उसकी तरफ फिर रवाना हुआ। कहा मैंने झुक कर ऐ नाजनी, ना देखा कभी तेरे जैसा हसी। इजाजत हो तो तुझको दिल में रखूं, मैं तुझसे कुछ इतनी मोहब्बत करूं। तू चाहत की ऐसी देवी बने, हर आशिक तेरी आके पूजा करे। आम कर दूं, हाय आम कर दूं मैं दिल का फसाना। किसी से मुझे प्यार हो गया, हाय किसी से मुझे प्यार हो गया। मुझे प्यार हो गया, हाय किसी से मुझे प्यार हो गया।